د چا د هود علیہ الصلوۃ والسلام یمنا کا کنارہ غال اخری بیا اور پس صالح علیہ السلام دا کم کم کلی چدا بیانیږي وہی ذالک ادا چې مکه سو بیان شو من امبال قران واقعات او چانا د دې کلو والا نه چې دا کلی والا کم الله تعالی حدا کړی دي نقصه علیکا بیانو مون جاتا تا دا تا ته بیانو منها قائم اور باج باج دې کلو نا قائم باج دې کلو نا داسری چا ترو سو پورے ولاد دې دیوالو نه دا گئی او پریوتی دې چتو نه دا گئی قائم معنا دیوالو نه ولاد دې چتو نه پریوتی دې وحسید او باج دې نه چلی کنا غسلی دل ول شوی دې دل ول نه دې دیوال پته لګي او نه دې صف پته لګي غره په دې باندې بلا ارتل کنا ورته وی چې رسول الله سلام کړي ورته نږدې دې باندې بتل وی دا کړي دې چې الله تعالی صاحب کړي دې جام دې نه عبرت نه غستا قائم معنا چې دیوالو نه نشانات شدا او حزید معنا چې نشانات ختم شي وي غوار الله تعالی وی دا وګور او ما ظلمناهم الله وی ما ظلم نه کړي دې سره په عذاب ورکولو ما کله ظلم کړي چې دې له ما عذاب ورکو اسی می دې هلاکول اسی می دې عذابول ولکن ظلموا لیکن دې ظلم کړو په خپل ځانونو باندې په کفر او معصیت سره کفر کړو ګناهونه کړو الله وی ځان سره خو دې زیاتې کړې ما خو نه دې کړې فما اغنت عنهم پس لره نکړو دوینا ته فنکړو دوینا آج هته هم دې هغه مددګارانو دې هغه مددګارانو دین لره نک کوم مددګاران الذي هغه مددګاران يدعون من دون الله چې دې په بلل سیوا د الله نه دا الله نه سیوا چې کوم مددګارانو خدایان دې بلل نه هغه خدایانو دې نه سلره نک من شین حس مصیبت کم مصیبت چې بدای راغې هغه خدایان نظام له چکر پراتو دې نه به سلره کول دې هغه مصیبت ټول په دې باندې راغې لما جاء امر ربك کله چې راغې آزاد درفستا ستا رب آزاد چې کله په دې قومونو باندې راغې نو دا دې چې چاته تکې شي او ځان د پاره سو تاسو بلاګانې جوړې کړې وي هغه بلاګان دې د پاره هیڅ څه فائدہ ورنه کړ خدایان نظام له ځای پراتو دې ځان له پراتو وما زادوهم او سیوان نک دغه خدایان د دوی غیر تدبیب بغیر د تباینا صرف تبایی وو تبایی وو دغه خدایان د لبل څه شه نه د سیوا کړي از کړي سترګې غیر ته نسل غي څه پوری شو دی شو پوری سیوا دغه څه تباش وکذالک الله تعالی وی هم دارنګي افزو ربک غنسل درب ستادی اذا خزل قرا کله چې نسی کلی وی ظالمت نور حالدار چې راکړي والا ظلم کو انکی وی فقبل زاننو لقد امر کی جو واقعات تیر شو الله وی کم قوم په ځان باندې ظلم کوي دغه سي زني سم نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي چې الله تبارک وتعالى ظالم ته مهلت ورکي ظالم ته مهلت ورکي واګي په سستی کړی دي تر دې پوری چې کله الله تعالی دا ظالم نشي نو سو کې تن خلاصول نشي حدیث د پیغمبر دی چې بھئی الله تعالی ظالم له موقع ورکي دا ډیر بدمشان خوندگان دا ظالمان دای په خپل دغه کې مسوي دای پونه دي الله تعالی دای باندې واګي سستی کړی دي پرې دې چې په دې ظلم کې دای انتها تلاشي او چې غیر راټین کې کنه وسو کې د اخلاصول شي دا څومره ډېر بدمعاشان چې ځان ته زوي خدای چې سړي دین بیا چاته اخلاص کړی وي از خدای وي جراج زمون دي خو چې خدای زور پر راشي بیا پته نه لګي ان الله لا یملی للظالم الله تعالی وي چې الله تعالی څنګه نبی علیہ السلام وي الله تعالی مهلت ورکړي ظالم ته حتا اذا اخذه چې کله وری سي دا ظالم نسو کې د اخلاصول نشي الله تعالی وي دغه سي نسل درف ستادي دا وګوره کنه دا قومونه می څنګه سي دي دا سي عذاب په پتا سره ونه ان اخذه بشکل نسل دا الله تعالی او عذاب دا الله تعالی علیم شدید هغه درناک سخت د دینه صف عذاب نور نشتا چې کله الله تعالی وي سي ان فی ذلک بشک پدی واقعات کی جدا مت کی ذکر شو لایتا خامخا عبرت تے لمن رہا غا چار پارا خاف عذاب الاخرہ چیری کی دا عذاب دا اخرت نا کم سڑی چی دا اللہ نے یری گی نو پدی واقعات کی اگر پارا سامان دا عبرت شتا کچی او سڑی دا خدای نے نہیں یری گی نو رو دا واقعات کا شل دل ورتا ہوئے آدین عبرت ناری ذلک یوم مجموع دغه د قیامت راځي را کنه دا هغه راځه مجموع چې تمام مجموع له چې جمع کړي شي به پدې کې الناس تمام خلق اولون او اخرون دا حضرت آدم علیه السلام نه واخ تر قیامت پورې چې څومره مخلوقات ته دا خپل ربونه کربونه مو پرې دی چې پدې وخت کې څومره مخ کې تیر شي دي او څومره رستو را روان دي دا ټول مخلوقات پر قیامت پر ځوان دي جمع شي دي نه یو تن هم بهر پاتې کې دي نشي او دا پیدا پرې د ذالک یوم دا رز د قیامت دا سی ورځ د مشهود چې حاضر کړي شي به دي ته ملائکه د اسمانونو د زمکو د اسمان مخلوق په حاضر وي د زمکه مخلوق په حاضر وي او عجیب تماشه به وي زما او استاد د چا د زندګۍ کا گزاري وي وای بند دا سګړي دي ما تعالی صدر کړو ما درله عقل در کړو اندامونه می در کړو تا دې سره سګړي دي درو غلطه چلیږي نه ولې په خپل بدر له مهر لګي لا سنبوي په ما دا حرام ته کړې دي په به وای چې زید دمانو زید دبوتلم اور دارنګه په غونو وای چې به گا ټولش پام ګره ورته ناس ما په دې غونو میدا غي دا سندري ورې دي لري هواي فیرونه پکې شوی دي د دې ټول تپوس پکېږي د یو یو تپوس الله تعالی کوي دا انسان باغله جواب ورکي ملائکه بشاته ولاړي ملائکه ورپسې لاړ شي لاړ شپ پلانه خل سره راولا خل سره چازر شي سببي الله تعالی وای دا غرض د فقه مخبل دا تمام دنیا کاکا په مولاړي بابا په مولاړي مور بده هم ولاړي رونا بده هم ولاړي خیسته کار بدای چې زامن دی مولاړي او ستا کار کردګي دا غي مخه تراشي چې زمون پلا خدا سه حرامي زمون پلا خدا کارونه کړی دی یاد ساته نن خدا هر څه پټای خپل تبسکه دا ټول بازي ومان واخر و خدای او سوري دا راز ناراضي نن دي دا راز چې دا خلق دا فیصله وشي الله تعالی وای نرست کوم دی قیامت لرا الا لاجل معدود مگر نزدې وخت قیامت ګر نزدې دی من ما د فقط قامت قیامت هو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم سره مرشه بس د قیامت شروع شه قیامت لری نه دی زما استاد امر سره تړلې خبره ده ځکه نه رسو خو بیانور زنيشته کنه او بس کې بازی به مصیبت علي وني خبره چا یو تن بیان کو د جنت به و ملاسه د جنت بیان مکوا اوس سره عالم دوزخ کې ملوړو تب زمنګ مخ کې مون ټول در پسې یو د جنت خبره پرېدا ټول به تم مخ کې دوزخ ته زمنګ بدل پسې یو ولي وني په حقیقت وي حقیقت دار سه وجدانن کم اعمال تا کم اعمال دي اخر دې دا خو الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه برکات دي چې الله تعالی مونږ باندې عذاب نه راوړي کین تر اوسه په خوړ ټکړي یوم یاتی کله چې راشي دا ورځ قیامت لا تکلم نفس بالکل خبرې به نه کوي یو نفس یو نفس ور بل نفس سره خبرې نه کوي یو نفس ور بل نفس سره سفارش نه کوي درخواست نه کوي خو الا باذنه مگر په اجازه د الله الله به چاته اجازه وکړي فلانیه د فلانی د فار سفارش وکا فلانیه د فلانی د فار سفارش وکا خپل اختیار دی تل نشتا خپل زور ستا چلیږي نه بازی کسانو به موضوع وره فلانی به مخلص کی فلانی اور اخلاص ای دی فمنهم شقی بعض رضوی نسلی بدبختان دی و سعید ومنهم سعید دو قسم شو یو بدبختان شو بل نیکان شو اللہ تعالی وی دا تمام عالم چی پا میدان دا حشر کے ولار دے ام دا دو دلو کی بتقسیمی گی یو طرف تا بسوک بی نیک بختان یور بل طرف تا بدبختانی بدبختان و صرف خدای سکی گی فا اما اللذین پسارا کسان شکو چی دا بدبختان دی کافران دی گنانگار دی تو بی نو باسی دا اللہ تعالی نا باقیان دی و خدای تنا خفرے ففن نار وی بدای په دوزخ کې سبق ای خدای په دوزخ کې دوزخ کې بسې وی داون کی ها زفیر وی بدای د پاره په دوزخ کې چغې سوري اسویلی بګی چغې بوهی خدای څنګه چغې بوهی وشهیق وی بدای د پاره هلارې لکه څنګه چې دا هر په اخر کې کم आवाज کړي دا سه आवाजونه په دوزخیان کړي د سپی په شان بقا پی د هر په شان بددې आवाजونه وی کله بډی دی چغې وهی او کله وکم چغې وهی خدای الله تبارک تعالی د طرف نو پدې عذاب او الله مونږ خو دې کناري ته نو غنده بوزا د دې دوزخ نمازنا مونږ خو اوس وزیدو چې کله کناري ته بوزي کمرې لګې دي لري پکې سری هغه لړمانا نور ماران دي یو لړم چې ول ټک ورکی سلويخ کال به مکمل دا زهر د وجن تاویږي او خدای ما د دوزخ مستګه دې د پاره چې د لړم د دې زهر دا تاو پدې اور باندې مړشي دا چې دوزخ دې ټول ورته بډې والی دې سجل کې لکه چته د سړی زوې شا دا څومره قران درته نصیحت کوي ځان په پته کوي کا نو ته بیا لګي مولان بسو کی مولان څنګه کوي دا هر څه صرف تا ته بیان کوي خپل استغفر کو خدا سچ کای غا کوا خو بس دعا بدل کی خکو او پد پکو دا خون ګور خون زاری ګر په بدن ځان بچ کو دا سه بر جهنم غچي دي تسبیح بشان کا باب کشتا دا هر بشان وزن په کشتا دومره دومره رمباړي وای رمباړي بو وای کنه یو یو تن یو یو تن یو تن به دومره چي وای که هغه نور دوزخ خیال وای چې ظالم استان چې خود وژنه مون نور پازاب شو هغه خپل عذاب خو پری ته تارا باندې نور راوس او خدای کله به نوروزی خالدین فیها دای په همیشې په دې دوزخ کې ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چې وی هغه اسمان او زمکه د آخرت اسمان او زمکا اسنه ته دې ځای اسمان او زمکا واخلې زکه دې ځای اسمان او زمکا ختمې دن کی دا یو وخت را شي نه به د ازمکا وی نه به د اسمان وی نه به د کائنات تول بیو خوبل شو تل دل بشی مرادتن دا آخرت اسبانو نوی مرادتن دا آخرت اسبو کری چپا غیبان فنا نرازی مانا دادا چی دا تول خلق با پدوزف کی همیشہ پراتی کم کسان چی کافران دی دی خوبا همیشہ وی و الا ما شاء ربک همیشه بنا پاتې کیږي هغه ګناګار مؤمنان چې هغه ته معافي نشي د خپل ګناهونو مطابق دای په دغه جیل کې وخت تیر کی نو دا کسان به د چانه د جهنم نه دای بس وی سکور وی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چلا شپل امته الله والا پیغمبر علیه السلام وی چې الله نور په کینې دی پاتې الله تعالی کوئی ما ته معلوم دی تا څنګه معلوم لاس د قدرت اور دنه کی سوی سکور مسلمانان دراوالی تابع حیات ته اور دنه کی غسل به نور کې داغین به خیسته جوسی جوړی شي خو په دې ځای باندې به داغی داغی پی جندې بشي چې داغ جنتی دی چې د دوزخ نه راغلی دی نور جنتیان چې ورته دا چې ګوري پیژني به دی به او خدایا دا زما د تندی نه لرې کا ځکه دا نور جنتیان په دې پوهېږي چې ما څو ورځې جیل تیر کړی دی قید مې تیر کړی دی دا کسان د سوي سکور پیژندې به نشي خدای به راوباسي مؤمنان راووتل چې کله دا مؤمنان راوځي نو بیا به دوزخ یو داسې لاندې دې ته ګورې کړی دی بل به پې الله تعالی د پاسه نه داسې کی دی اور بند بشی کافران دا دغه ټیم کې نا امید شي چې اوس خو بالکل سو امید نشتا چې مونږ دې جهنم نه وځو دا پاسه نه به بند کې چې کله به بند کړو برابر دی دا کولی شي پدن ان ربک به شکر استا فعال کون کې له ما دا خبرو یری چې دې را دا غاری سو کې مونږ کولی نشي دا الله طاقت نه ډیر زیات په انسان د خدای طاقت نه مني دې په خپل طاقت باندې قاویر دې په خپل مال دولت قاویر دې په خپل بادشاہ باندې قاویر دې لیکن دا الله تعالی طاقت نه د تخکارینا چې الله تعالی سمره طاقت ور ذات دې و اما الذين بشارت پر کې مؤمنانو تا اجزانو تا دې غریبانو تا چې په دنیا کې هغه دې الله تعالی د احکام ما ته زندگی تیرې د غلامه زندگی تیرې دا چې الله ورته سو یا کارونه کوي او چې الله دې سن منه کوي هغه نه ځان منه کوي و اما الذين سعدوا اور هغه کسان چې هغه سعدوا نیک بختان دی ففل جنہ اور دی بھئی پا جنت کے جنت نا خبر یہ چھ سمرا خیست زائر دی جنت اگا خورا سمرا مزیدارا داغی اگا گھٹے سمرا مزیدار بھٹی سمرا مزیدار داغی یو حور کپ دی سمندر کے لاری واجئی نبی علیہ السلام فرمائی چھ دم رکھو گی لاری دی چھ دا ٹولیو ببا دگا بین نزیاد خوگیشی دا خو سره چې معمولی غوندو او نور را شکته و دیږي مزید ولته دي هغه یو ځمکه بیان کوي او ماته کله بس کله بس دا ما د پلار د پلار کور دی کله بس خالدین فیا دی به همیشه په دی کې ما قامت السماوات ولا صدا کنایه د دینه د چټول عمر والک تر کمه بدلته یو چې تر سودا اسمک او اسمان شتا دا کنایه د دې مو دین دی کنایه د سنې دی تر سو پوری چې دا کر اسمک او اسمان شتا دا کر اسمک او اسمان لره فنا نشتا الا ما شاء رب مگر چې الله تعالی سمرو غواړي ځکه دا الله قدرت اوسم په دې باندې شتا دا الله د قدرت نه دا انسانان بهر نه دي لیکن الله تعالی چر انداز نه کوي چې جنتیان دي جنت نه والي او په دوزخ کې وتا الله نه عطا دا د الله تبارک تعالی د طرف نه سره عطا غیر مجزور دې انتها عطا نه ختمیدونکي دا داسې حدیدی دا چې توحید دا الله تبارک وتعالى د طرف نه چې دا نه ختميږي او جنتيانو د سشي کمې دی چې دې تاسو له درکم الله به نه خپل تپوس کوي چې الله تعالی خپل تپوس په جنت کې کوي نور ته الله نه سوغړي الله به وای جنتي څه ته دي ضرورت شته خدایا هر څه پوره پوره دي هر څه پوره دي خدای وینا کنه څه زمان او غوړانو دی عالمانو ته مخرا والي دلته عالمان په ګټولې او البته بیا عالمانو ته مخرا والي چې و علماء کم شه دي چې الله تعالی بار بار مونږ ته وی چې تنه غواړو عالمان بور له جواب ورکی چې دا الله تعالی دې تنه غواړي چې او الله په خپل دي دن باندې مونږ مشرف کا دې وخت به تجل اندا تجلیات د مزن لري شي چې سس دي هغه حجابونه دی حجابونه بل لري شي مؤمنان په خپل الله ته ګوري جنت پت نه هیر شي د جنت می وی پت نه هیر شي په زرګونو زرګونو کړو نو دا سي دي دن الله تعالی وکي چې نا تا حجاب تر می سين دی وي او الله مونږ په دابو دین دې دن باندې ماړنی یو ولې دې زر ختم ک شپګلا کا کال به تیر شي شپګ زر کال به تیر شي خدا مسلمانانو مؤمنان بد الله تعالی په دې دن باندې لته رو سماړ نیوي شتا سي شه او چې بیا راشن څنګه وي جنت کې به وي سمره به کوي اورې بہت دا دغه چیرې کنه حاصل شزه دی بہت چا ورګری ته خو جدي نه راته دا سي وي ته ډېر زیات خیسته دی دا تاسو سره شي وي دي نا ورته ستانه هم پیسې لسو غنښتا دا بول الله د ته کور کې خیسته کړی هغه به د دې لپاره تعالی خیسته شي را شک ته دی کی دا مزيب وي او تل ته ګره مزيب وي پکا دل ته ګره د الله دی والو دی پکا فلا تکو فی مریتن مکیگت پشک مما یعبدو دو وجد ها غنا یعبدو ها اولائی چه دا کسان دا چا بندگی کئی دیکھ شک مکوا انہم زلال بے شک دا گمراہان دی دا تبا دی ما یعبدونا دی بندگی نکی الا کما مگر پشان دچی کما کان یعبدو آباؤهم کان مقدر لکه سنگ چی بندگی با کولا غم شرانو ددوی من قبل مخید دوینا تقلید فی الشرکی تقلید فی الکفر کی ددوی مشران چی دی اغم کافرانو دیم دا غی پسی تقلید کی و انا لموفوهم اللہ غیز پورا پورا ورکون کن دوی تا نصیبهم حق حسد دوی ددوی چی کما حسدا خی کڑی دی ورکا بدی کڑی دی اللہ تعالی وی حس ورکون غیر منقوص پدا سے حال کی چپائی کے سگمے ہی کڑے شوے ولقد ارسلنا الیک الیوم موسی موسی علیہ السلام بے آیاتنا معجزات و قلو سرا نہ معجزے و سلطان مبین او پدلائل واضح و سرا پدلائل و کارا و سرا الہ فرعون فرعون تا و ملئیہ اور دارنگی آغا مشران دا فرعون چھ ددکم سردارانو ددکم غٹانو فتبعو امر فرعون نو دی روان شو په طریقې د فرعون و ما امر فرعون نو طریقه د فرعون به رشید صحیح هیڅ فائدې والا نه و یقدم قومه زیبا مکه د قوم نه یوم القیامه د قیامت پر فاوردهم ورننن بابا سی دغه قوم فل النار اورتا و بیس الوردو ناکار قدر المورود چه دی تدوی بوتلی شوی دی و قدبعو او برل پسی بوی تدوی فی حاضی پدی جند دنیا لانت اللانت و یوم القیامو دا قیامت برزهم بیس الوردو ناکار عطا و نعمت تی المرفوض چه ورکڑی شوی تدوی تا ذالک من انباء القرآ دا واقعات سنبان چه بیان شو دا واقعات دا چاو دا اهل دا کلو نقصه علیکا بیانو من دا واقعات تا منها قائم بازی دا غکلونا آثار دا دی اوچری ولار دی وحسیدون اور بازی دا سری چا سار ختم شوی دی داو گوری چکم محلق کری دی وما ظلمناهم اللہ وی ما ظلم ندکلی دوی سرا پا عذاب اور پا حلاک سرا ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلمو نکلو دی چا سرا دی خلزان سرا پا کفر و ماسیت سرا فما اغنط عنهم پس لرنکل دوینا آلیہتو هم دی مددگارانو اللتی حق مددگاران یدعون من دون اللہ جبل دی ما سیواد اللہ نمین شین حس مصیبت لما جام رو رب بکر جراغ عذاب در ربستا وما زادوهم او دقا قدایانو سیوانکل دوی غیر تدبیب ما سیواد تبایا و دا حلاکتنا وکذالک هم دارنگی اخذ ربک نسل در رفستا دی اذا اخذ القرا کلی چنی سی کلی والا وحیل ظالمتون اور حال داد دی ظلم کون کی بھی ان اخذہو بیشک نسل دا اللہ تعالی علیم شدید درناک سختی ان فی ذالک بیشک پلی واقعات کل آیتن عبرت لی من داغ خلق رفارا خاف عذاب الاخرہ چیری گی دا عذاب دا آخرتنا ذالک یوم مجموعا دغرس چرکن دادا سے ورد دا چی جمع کری شوی بید دی دا پارا الناس و تمام خلق بخبل اختیار و استراری حالت دوارو کی برازی و ذالک او دغرز یوم انداسی و رد مشہود چه حاضر بکلی شدیتا احل دا اسمانون اور احل دزمکو و ما نواخرهو دارز نرسکو الا لعجل معدود مگر یو نیٹی معلومتا چه اللہ تا معلوم دا یوم یاتی پکمرت سراشدا قیامت لا تکلم نفس خبری بنکی حیث یو نفس اللہ بی اذنی مگر پی اذن دا اللہ اجازی دا اللہ فمنهم شقیون بعض دوین بدبختان و سعید اور نیک بختان دی فاما الذين فساقا سان شقو چه بدبختانی ففي النار دی بدوزخ کی لهم فيها بدوی د پارا بدوزخ کی زفیر و نسویلی و شهیقون اور باز رنگ سشه اگر چغی سوری شهیق اگر کوستی आवाज د خرته چ خپ کی ترانکاری کی خالدین فيها بدوی پدی دوزخ کی همیشه ما دامت السماوات و الارض ترسو پوری چ سوق دی د اسمان و نظم کی دچا خود جنت ګره خاط جنت اسمان و جنت زمت الک اسمانو نو بغشتا امام زهاکوی کل مالا کا واصل کا فو سما کوم شي چې ستانه بر دی پتا سور کې غیت اسمان وي د دې سره پینځه جوابونه به پنو وسه کو دلک دې وکنه الا ما شاء ربک مگر کو غواړي رستا مؤمنان به وباسي ان ربک فعال رستا کو ان کې راه کارون دی یوری چیرا دوکي و اما الذين راه کسان سعدو چې دین یک بختان دی ففل جننه دی کو جنت کې خالقین فی عام شبی دی پدی کې ما دامت السماوات و الارض تر سو پوری چې اسمانونو عظمه کې دی جنت کې الا ما شاء ربک د دینه معنا مطلب دا دی چې هر صدا الله تعالی اختیار کړي معنا دا دی چې دان د مشیت خداوندی د لاندې دی الله تعالی نه مجبور دی او نه مصدر دی دا د سری معتزله او اغه نظریو په غیبه باندې بم راغی عطا عن غیر مجوز دا عطا د دا سے عطا چې دا به انتها د نه ختمی دونکي فلا تکم کی گا اے مخاطبہ فی میریت ان پر شک مما دو وجد حق عبادت یعبدوها اولائی چی قیدہ کسان دا کم راہ دی ما یعبدون دی بندگی نے قید دی خدا نو اللہ کما کان یعبدو آباؤہم کان مقدر دے لکہ سنگ چی بندگی کولا مشرانو دی من قبلو امخ کے دی دینا و انا لموفوہم من پورا پورا ورکون کی دی تاغا حسد دی غیر منقوص شنبی کا مکرشی رحمان لپا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير اخریر او د سورې بوت د دینه مکه هم د حضرت موسی علیه السلام د واقعي بیان شو او دا هم هغه واقعه چې په سورې بوت کې بیانېږي. حضرت موسی علیه السلام چې خپل امت ته کتاب کله راوړو تورات راوړو نو باغې کې جوړل شو یو دلو جماعت دا حق کسانو چا غید تورات احکام ملل او پاغی باندی عمل کرو لیکن یو جماعت او دل داسی ہوں گا چا غید تورات دا مللو نا انکارو لکسنگا چا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا کتاب اور قرآن مجید روڑو یاو دلکه کې داسې واچ هغه مونږ کې دې قران شو لیکن یو جماعت په کې داسې هم چې هغه انکار دې قران نه کړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه جنگونه کړو او مسلمانانو هم دا هغه سره جهاد کړو لکه چې دې يهوديان هم چا دا ومنلو چا نه منلو الله تعالی وی د دوالو جماعتونو فیصله خو واضح دي کله هم چې دوی مشو د مرګ نه روسي بیا ژوند شي هر یو انسان تبا دا غد کړو پورو پورا بدل ملاویږي نیک اعمال کړی وی او که بد اعمال کړی وی حکم مونږه تاسو ته دادې چې مونږ په دې خپل دین باندې ټینګ ودرېږو مضبوط ودرېږو او د دین هر یو حکم هغه موږ او تاسو عملي کړو لکه څنګه حکم چې پیغمبر علیه صلوات و سلام ته الله کړی دی چې په دې دین باندې خپل قدرت انداز حکم ان چاته دی امت نبی علیه صلوات و سلام ته دی. حضور صلی الله علیه وسلم په ګیره مبارک کې چې کله سپین وخت یو سوف کار شو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صحابت نے تفوز کی چستا سپا بدن کی خود بڑا پیو دو بڑی آوالی اثار کارشو پیغمبر علیہ السلام ورطوائی چیز بڑا سورہ حود کلم اس پا سورہ حود کی اگر کمہ حصہ دا داولان دے آیات را روان دے چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ حکم کی چی در رب ستا در رب چکم دین ستا طرف تر آغل دے آغا دین باندی خپل اکلک ادرے گا دین باندی اکلک ادرے دل محترم و دا گر احسان خبر ندا دے جون دیر مولو ندی کل سڑے کم حالت کی کل کم حالت کی وی خو مطالب دادا چی ہر حالت کی تی تب اب خپل دین باندی اکلک ادرے گی دا خپل دین با مضبوط نی سی د دین ابا یو طرف تا بل طرف تا قطن ناوڑی بلا مسئلہ دا بیانیگی چی کفار و طرف تا تاسو میلان مکوئے تاسو باندی دا پابندی دا چی نبا ددوی سر دوستی کوئے او نبا ددوی خبر تاسو منئے دا کافران جسنگا عمال دی یا دا غی سنگا کارون دی کارون نبون تاسو زان ساتے اسانه خبره نه ده ګوره پاورې دو اسانه ده حکم دا شوی دی چې نه به دوی سره دوستۍ کوي نه به د دې کافرانو خبره منه او دا کافران چې په کمی طریقې سره اعمال کوي دغه طریقه به هم تاسو نه اختیاروي او دغه ظالمانو سره به صحبت نه کوي، دې سره به ناس کوم نه کوي، او دارنګه دغه ظالم قوم د دې شکل او صورت او د دې پېښنی او دارنګه د دې د اوسېدو چې کوم صورتونه دي دې ټول رب تاسو ځان ساته. خپل سوچوکه چې حکم دادې چې د دې شکل او صورت په تاسو نه جوړوي، مسلمان ته دا حکم دی الله په خپل دین باندې ټینګ ولاړ، اور دارنګي ته دای غون ته فیشنونه به نه کوي. الله دې معفو کین ان خدا دواړه حالتونه دا سه نا گفتبه حالت تر رسیدلی چې سړې دا غې زارو نه چکول. یو طرف تا کړه شکل شباحت مسله ده، نه بل طرف تا دا غې د فیشنو مسله ده. نن ټول امت ام پدی و باکرا گرفتار دی چې هغه څنګه فیشنی کوي، او بیا خاص کر دا صنف نازک زنانه ڈلے دوی که خدا شے ڈیر زیاد تے بس فیشن بانے سخت مہینی دی خود جسنگ یا صورت چاسنگ جوڑ کر دانگوری چے دا زمانگا اسلامی تہذیب دے یا دا زمانگا اسلامی تمدن دے یا نا خوبا ساپل اور پمخی. اللہ تعالی حکم دا کئی چے ددی ظالمانو شکل و شباحت پا انتا سنے جوڑا ہوئے اور ددی غنت فیشن پا انتا سنے کوئے او پستور نه کې باندې د اتباع نه کوي. نن پستور نه کې هم تابعداري دغه ظالم قوم ده، او په دین او رسولونو کوم الله تعالی مونږ باندې پابندي لګای چې دا کار نه پتا سو قطعا نه کوي. درې آیت کې دغه حکم دی. د دین وروسته مسله دا بیانې کې ګوره، هر یو انسان نه ډیر ګناهونه کوي، خو بعضي ګناهونه لوی ګناهونه دي، بعضي واړه ګناهونه دي. د لوی ګناهونو د معافۍ لپاره خو توبه ده چې انسان توبه وباسي کدا الله تعالی حقونه زای کړی، او باغی کې منتصر قضا مسا احکام بیانی، خو هغه قضا هم راوړل شي او الله تعالی نه به معافی وغوښتل شي. او کدا مخلوق حقونه خراب کړی نو تاسو ته معلومه را چاغی ته خپل حقونه ورکی او دا غی نه به معافی وغواړي. لیکن بعض ډیر واړه ګناهونه هم دي چې واړه ګناهونه الله تعالی دا په دې نه کو اعمال سره ختمي. نیک عمل چې څنګه کوي تیسرا گناہون استاسو ختمی گی. دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی او تن حاضر شا درخواست داو کوچ زمانے او گناہ شوی دا، او ددی چکم حکم دے ناغا حکم دے پما باندے نافذ شی. گناہ دیرا غٹا گناہ نوا، پا آغا صحابی دا گناہ دیرا غٹا لی دلا، پا دے باندے دیر زیاد شرمندو، او دا نبی علیہ السلام خدمت کی دا عرضو کو پیغمبر علیہ السلام خاموش ناستو. حضرت عمر سے داوی چ الله پتا باندې پرده راوستي و، دا الله ولی په ځان باندې پرده چولی و، کنده خبره دی ولی وکړه دلته دی کې هغه کس روان شه. نبی صلی الله علیه وسلم ورپسې صحابی لیږي چې ورشه دې را واپس کا، چې را واپس یې کوي ستا په باره کې دایتونه رالل چې تاسو ګناهونه دی یو انسان نه وشي او دې دا پنځه مونځونه کوي، نو الله تعالی دغه ګناه دې ته معاف کړي. تاسو ته نه هغه ګناه ډېر لوی نو، خو د صحابو خو ځان له شانو اغی سر فکر ډیر زیات وو. نیک اعمال گناہونه ختمی داغی بیان الله تعالی کوي. احادیث کې د روزه فضائل تاسو ته معلوم دي، د رمضان فضائل تاسو ته معلوم دي. دا نور چې نفلی سمر مروجی دي وقت وقت باندې نسل کیږي، داغی سمر ډیر زیات فضیلتونه دي. اور دارنګي دا ودس چې سړیو کې دې سره الله تعالی دا وړ گناہونه ختم کی، د سترګو د مخ د لاس او د خپو گناہونه الله تعالی دې سره ختم کی. دیو جمعی نبولی جمعی پوری چه سڑی موسو کی اللہ ورطدا غافتی گناہونا ماف کئی، در رمضان نتا رمضان گناہونا ماف کی گی. اللہ تعالی منتا دیر موقع را کلی دی کہ یو انسان دا سے عمال کئی، نزاغ عمال سر اللہ تعالی حق گناہونا ختمی دا غی بیان اللہ تعالی کئی. او بیا دا غی نرستو دا خلق پوری خلق دا بدنا نمنا کئی چل دا دی سدے دا غی اغا علت بیانی گی، اور دارنگی کم کسان چپدے میدان رست و پاتی کی گی، مدہ حقی بیان ہم اللہ تعالیٰ کی آخری رکو دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا اور خامخاور کرم موسیٰ علیہ السلام تعال کتاب کتاب کے تورات تے فاختلف فیہ اختلاف کے شپدے کے پدا سے شان سرا کہ بعض دا تورات امنلو اور